อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร39สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 17. อาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะ 40. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 41. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 18. อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ 42. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเหตุทุกกะและอาสวะโคจัชกะจบ 1. เหตุทุกกะ19ถึง53สัญโยชนะทุกกะเป็นต้น43อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงขยายโคจฉกะให้พิจารณาทุกปัจจัยเหตุทุกกะและปรามาสโคจฉกะจบ 1. เหตุทุกกะ54สารามณทุกกะ44สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 55. จิตตทุกกะ 45. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 56. เจตสิกะทุกกะ 46. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 57. จิตตสัมปยุตตทุกกะ 47. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 58. จิตตสังสัทธาทุกกะ 48. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งบุคคลกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งบุคคลกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่บุคคลกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่บุคคลกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 59. จิตตสมุฏฐานทุกกะ 49. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 60. จิตตสาภูทุกกะ 50. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1.เหตุทุกกะ 61. จิตตานุปริวัติทุกกะ 51. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 62. จิตตสังสัทธาสมุฏฐานทุกกะ 52. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมือเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 63. จิตตสังสัทธาสมุฏฐานาสาภูทุกกะ 53. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมูลเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 64. จิตตสังสัทธาสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกะ 54. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา 1. เหตุทุกกะ 65. อัจฉัตติกะทุกกะ 55. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมือเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา 1. เหตุทุกกะ 66. อุปาทาทุกกะ 56. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 1. เหตุทุกกะ 67. อุปาทินทุกกะ 57.สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารเหตุทุกกะและมหันตระทุกกะจบ 1. เหตุทุกกะ 68. อุปาทานโคจัจฉกะ 58. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ 1. เหตุทุกกะ 74. กิเลสโคจัชกะ 59. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อ 1. เหตุทุกกะ 82. ปิฏฐทุกกะ 60. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบาก61สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบาก62สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ63สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ64สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ65สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ66อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสรคตด้วยเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่สรคตด้วยเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งนับเนื่องในวัฏฏทุกข์

เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารัมมณปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อ78อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ14อาสวะโคจฉกะทุกกะ1เหตุทุกกะ79อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในวงเล็บย่อในวงเล็บเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระย่อ80อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ81อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งเป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี4วาระในเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ82อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะจะไม่เป็นอาวะซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะจะไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ83อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระไม่มีวิบาก84อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยละ2วาระอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อ20สัญโยชนะทุกกะเป็นต้น1เหตุทุกกะ85อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นเหตุ เหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระหนึ่งเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสซึ่งเป็นเหตุหนึ่งเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อ55มหันตระทุกกะ 1. เหตุทุกกะ 86. อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระหนึ่งเล็บย่อ87อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นเหตุหนึ่งเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นเหตุหนึ่งเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ระคนกับจิตซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นเหตุหนึ่งเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่ออาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นเหตุหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อ69อุปาทานโคจจกะทุกกะ1เหตุทุกกะ88อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นเหตุเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ75กิเลสโคจจกะทุกกะ1เหตุทุกกะ89อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อ83ปิติทุกกะ1เหตุทุกกะ90อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารได้โสดาปฏิมรรคซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารได้โสดาปฏิมรรคซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อ91อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุในเล็บย่อ92อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุในเล็บย่อ93อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อ94อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นเหตุในเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ซึ่งเป็นเหตุเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนซึ่งเป็นเหตุเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่ออาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นเหตุในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารธรรมานุโลมทุกกะทุกกะปัฏฐานจบอนุโลมปัฏฐานจบ